trzeba. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańskie cła wpłyną na polską gospodarkę, prognozuje Instytut Ekonomiczny. 20 lat temu zmarł Jan Paweł II. Jego pamięć uczcił wpisem w internecie prezydent. Polski ksiądz skazany na Białorusi za rzekomą zdradę stanu trafi do kolonii karnej. Cła nakładane na Unię Europejską przez Stany Zjednoczone wpłyną na sytuację polskiej gospodarki, szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Marek Wąsiński z Instytutu ocenia, że relatywnie w porównaniu z innymi krajami nie stracimy znacząco. Jeśli wejdą w życie, a zdaje się, że wejdą w życie od jutra cła na samochody, a do 3 maja także na części motoryzacyjne, no to ten łączny spadek polskiego PKB może być się trochę jeszcze pogłębić, tam o około 0,12 łącznie PKB z tymi obecnymi cłami. Czekamy na to, co się wydarzy. Według oficjalnych zapowiedzi amerykański prezydent Donald Trump ma ogłosić decyzję w sprawie ceł po 22 polskiego czasu. Prezydent uczcił pamięć papieża Jana Pawła II w 20. rocznicę jego śmierci. 20 lat temu odszedł święty Jan Paweł II, nasz papież, który odmienił losy Polski i świata, napisał Andrzej Duda w internecie. Nie lękajcie się, mówił nam, rodakom zniewolonym przez komunizm, a po 89 roku budującym niepodległą i demokratyczną ojczyznę. Nie zapominajmy o tym duchowym testamencie odwagi, jaki nam pozostawił. Cześć pamięci świętego Jana Pawła II, napisał prezydent Andrzej Duda. Z okazji 20. rocznicy śmierci papieża Polaka na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się okolicznościowa iluminacja. Ponad 20 miliardów euro wojskowego wsparcia, tyle przekazali Ukrainie sojusznicy z NATO od stycznia tego roku, poinformował o tym sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Sojusznicy w NATO cały czas przekazują Ukrainie pomoc, mówił sekretarz generalny Mark Rutte. Nasze dowództwo w Wiesbaden nadal koordynuje wsparcie. Niemieckie dowództwo zostało powołane w lipcu ubiegłego roku na szczycie NATO w Waszyngtonie. Gotowe do działania było w grudniu. Zajmuje się organizowaniem szkoleń i przekazywaniem Ukrainie sprzętu wojskowego. O dalszym wspieraniu Ukrainy będą jutro rozmawiać w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych krajów natowskich, a w przyszłym tygodniu dwie kolejne narady. W czwartek Wielka Brytania i Francja organizują spotkanie ministrów obrony z koalicji chętnych. Na piątek z kolei Wielka Brytania i Niemcy zwołały spotkanie grupy kontaktowej. NATO przejęło od USA dowodzenie grupą w ubiegłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uprawomocnił się wyrok wydany na księdza Henryka Okołotowicza, który za rzekomą zdradę stanu został skazany na Białorusi na 11 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Duchowny, proboszcz parafii w Wołożynie na Grodzieńszczyźnie, nie przyznał się do winy i zażądał uniewinnienia. Sąd Najwyższy oddalił skargę. Ciężko schorowany 64-letni ksiądz Okołotowicz już spędził w areszcie KGB prawie 1,5 roku. Wkrótce zostanie skierowany do odbywania kary w jednej z kolonii karnych. Lubelska młodzież rozmawia o problemach uczniów i proponuje rozwiązania. Konferencja Ogarnij Przyszłość to okazja do dyskusji o doradztwie zawodowym i jego roli w wyborze życiowej drogi. Stworzyliśmy platformę, na której można porozmawiać z wirtualnymi przedstawicielami różnych zawodów, mówi uczennica liceum imienia Królowej Jadwigi Agata Figura. Każdy młody może w dowolnym dla siebie czasie wejść na naszą stronę, na nasz profil, porozmawiać z ponad 50 zawodami i zadać różnorodne pytania. Za pomocą sztucznej inteligencji zyskać taką wiedzę na temat wybranego zawodu, wybranych uczelni. W konferencji biorą udział uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z całego województwa. Akwarela Widok łazienek od strony północnej Zygmunta Fogla wróciła do Łazienek Królewskich. Zaginione w czasie wojny dzieło zostało odzyskane dzięki staraniom Ministerstwa Kultury. Dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska podkreśla, że to niezwykle ważne momenty dla niej i dla łazienek. Dla historyka sztuki, dla dyrektora, w polskich muzeach nie ma wspanialszych momentów niż taki, kiedy dowiadujemy się, że jakiś obiekt wraca. Cieszy oko naszych zwiedzających, ale pogłębia także i badania prowadzone przez nas, u nas, w Muzeum Łazienki Królewskie. Kiedy przyglądamy się bliżej akwareli, widzimy szczegóły, widzimy detale dzisiaj już niedostępne, dzisiaj już nieistniejące. Widok łazienek od strony północnej to jedna z 8 akwarel Zygmunta Fogla, które przed II wojną światową zdobiły Pałac na Wodzie. To był serwis Trójki.

like the circles that you find in the windmills of your mind. I ci z Państwa, którzy oglądali już drugi sezon głośnego, ostatnio bardzo głośnego serialu Rozdzielenie, Severance, już pewnie wiedzą, że ten utwór w serialu się pojawia. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, no to przepraszam, że pozwalam sobie na takie spoilery, ale w zasadzie nic więcej mówić nie będę. Po prostu ta piosenka jest elementem bardzo ważnej sceny końcowej. I tak mocno zapadła mi w pamięć, że musiałam dzisiaj zaprezentować ją w audycji. No i przy okazji polecam Rozdzielenie. Absolutnie wyjątkowa serialowa historia. A utwór, który za nami, to The Windmills of Your Mind w wykonaniu Mela Torme. No to dobry wieczór raz jeszcze. Za konsoletą Anna Regulska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Tak zaczynamy drugą godzinę Białych Szumów utworem z lat 60. I w latach 60. i w tematach miłosnych jeszcze na moment zostaniemy, a to za sprawą pewnego artysty, który gdyby żył, dziś obchodziłby urodziny. Marvin Gaye. From above, straight away I fly to cloud number 9. Said my baby was feeling fine. When I get there, this is what I'd say. Hello, there, Angel. Kompozycja z płyty The Stubborn Kind of Fellow. To rok 63 i czasy, w których Marvin Gaye jeszcze nagrywał takie lekkie płyty o miłości. Potem nieco zmienił swój wizerunek, zaangażował się w sprawy społeczne, no i nagrał m.in. taki znakomity album jak What's Going On. Głos swojego pokolenia, bardzo ważna płyta, a na niej m.in. Inner City Blues. Thank you.

Tak, coś czuję, że wielu z Państwa się właśnie rozpływało. Tak jak ja. Wcześniej na trójkowej antenie Marvin Gaye i Inner City Blues. Tak trochę rocznicowo, bo ten artysta, gdyby żył, dziś obchodziłby 86. urodziny. Wczoraj wypadała także rocznica jego odejścia. No a potem muzycznie na trójkowej antenie pojawił się znakomity utwór, za którym stoi pianista Steve Okoński wraz z zespołem, równie świetnym. Razem z Okońskim na basie grał Michael Montgomery, a na perkusji Aaron Fraser, a za nami Passing Through z bardzo dobrej, wydanej przez niego nowej płyty Entrance Music. Właściwie to jeszcze taka płyta z lutego nam się tutaj zaplątała. Polecam posłuchać tego albumu w całości. Piękne instrumentalne kompozycje i właśnie taki kojący, łagodny klimat. No to teraz album już nowszy, jeszcze nowszy właściwie, z minionego tygodnia, zatytułowany Gloria. Stoi za nim Perfume Genius. No front teeth where they all used to go, broken apart and shining. No front teeth, but a feeling I know, back where the starting line is. It's on the camera, thrown to the floor, and I grin just a little. Something my entire life, it's fine. Let it take. No Front Teeth. To za nami fragment płyty Glory, za którą stoi Parfum Genius. Siódma już płyta tego artysty, na której właściwie każdy utwór jest innym muzycznym portretem. A to jest taki głos, który porusza i to niezwykle. Takie przynajmniej ja mam odczucia. Bardzo dużo emocji się w tym głosie kryje. I jeszcze dodam, że w tym utworze No Front Teeth pojawia się także Aldous Harding, tak więc ten kobiecy wokal należy właśnie do niej. Parfum Genius zauroczył mnie już dawno, dawno temu. Tak naprawdę to się wydarzyło w roku 2014 przy okazji płyty Too Bright. Naprawdę jak szalona słuchałam tego albumu w kółko właściwie, szczególnie kilku kompozycji i jedną z takich kompozycji z pewnością było Fool, do którego teraz z przyjemnością wracam. I made you dress. I laid it out on the couch you bought. Then I put down. I took. delete that part or you rearrange. It's all a lesson thrown in your face. For somebody you don't think that's it. Somebody said I'm not gonna be the only one. You know I love you, but they're dragging you down. Dragging you down. Somebody said I'm not gonna be the only one. You know I love you, but they're dragging you down. Dragging you down. Dragging you down. Such a drag. Teraz słucham i myślę, że to jest jeden z moich ulubionych albumów marca. Elfster Mountain, nowy album Hany Cohen. Nazwisko Cohen chyba z Leonardem Cohenem niezwiązane, chociaż pewności stuprocentowej nie mam. Ale przy tej płycie pracował na przykład sam Evian, prywatnie także partner Hany, więc jakieś smaczki z prywatnego życia mamy. No z pewnością najważniejsza jest tutaj jednak muzyka, bo muzykom udało się stworzyć naprawdę piękny album. I jeśli Państwo myślą, że ta kompozycja wystarczy, żeby wiedzieć, jak brzmi ta płyta, no to zdradzę, że nie. Zdecydowanie nie ma tutaj monotonii, a dowodem może być chociażby zupełnie inny niż swoja poprzedniczka, utwór Rug z tego samego albumu. Tak więc Hana Cohen raz jeszcze. See that rag on the side of the road, it's been laying there for years, getting dusty and old. In the rain, in the snow, in the blistering heat, I find it comforting to know it's just laying there, waiting for me. A measure of time passing quietly, it's just laying there, waiting for me. I thought to pick it up, I miss your company. Hey, there's Ed, 75 years old, still got his mother-in-law living with him. How that works, I don't know. His old Airstream parked in the front yard, put a for sale sign up, gonna drive that baby far. It's just laying there, waiting for me. A measure of time passing quietly, it's just laying there, waiting for me. I thought to pick it up, I miss your company. Ooh. give it a wash, gently press and fold. Bend to my knees, ask you what for. How many more years till we can't do this anymore? It's just laying there, waiting for me. A measure of time passing quietly. It's just laying there, waiting for me. I thought I'd pick it up and miss your company. Na Cohen w nieco bardziej nostalgicznym wydaniu niż w przypadku poprzedniego Dragon, ale równie pięknym. Earthster Mountain. Polecam w całości. Proszę po szumach oczywiście nadrobić, jeśli jeszcze nie słuchali Państwo tej płyty. Zapewniam, że to będą przemiłe doświadczenia. No to teraz przejdziemy do albumu, który dopiero się ukaże, ale to się wydarzy już w ten piątek, więc całkiem niedługo i oczywiście tuż po premierze na pewno będę o tym mówić, ale teraz również nie zaszkodzi. Najnowszy album grupy Black Country New Road, Forever, to wszystko już za kilka dni, ale mamy też single, które ten album promują. For the Cold Country to ten najnowszy. Thank you. dicks on my stiffened heart grows tighter. I searched from the moon and down towards the fish and the tide and the moon had their own alliance. I stood with my ghost. We tried to hold the kite, my wooden hand, my wooden heart. Now all the fights are fought and moments gone, but still they must be here, they must. But are you there? Can you see me? For the cold country i cudowne Black Country, New Road. No przyznam, że trochę mnie zaniepokoiło odejście z zespołu wokalisty i właściwie frontmana Isaaca Wooda. Brakuje go, nie da się ukryć, ale w obecnym składzie z Georgią Ellery na głównym wokalu również ten skład brzmi świetnie. No i tego ducha i tę wolność nadal w ich muzyce słychać. Do premiery został jeden dzień, jedna godzina, 10 minut i 26 sekund teraz. Odliczanie, myślę, że czas zacząć. Ja się naprawdę już nie mogę tej płyty doczekać. No to gitarowych, jazzowo-rockowych eksperymentów ciąg dalszy. Teraz polska płyta przed nami i skład Ivo Sándor and the Gozer Worshippers. We'll be right back. Eva Shandor and the Gozer Worshippers w utworze Skeleton Dance. Oni sami piszą o sobie, że ich muzyka to połączenie pięknych melodii ze zgrzytem przesterów, trochę jazzu, trochę rock'n'rolla i trochę szumbientu. Określenie szumbient bardzo pasuje do tej audycji, więc jeśli zespół pozwoli, to będę czasem podkradać, bo przypominam, że to audycja, która nosi tytuł Białe Szumy. Dziękujemy za dzisiejsze słuchanie. Audycję realizowała Anna Regulska, ja się nazywam Justyna Grabasz i wrócę do Państwa jutro po 9:00 w audycji Dobrego Dnia. A na koniec, tego nie mówiłam, ale pierwsza piosenka w tej godzinie szumów pochodziła z płyty Time for Us, więc teraz ponownie Time for Us w ramach klamry, ale tym razem nam zaśpiewa Joe Bass. Do usłyszenia i dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt.